Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Mayıs Perşembe. Yıl 2015, ay 5, gün 148, Hızır 23. 1436, Hicri Şaban 10, 1431, Rumi Mayıs 15. Günün sözü: tehlike asla tehlike göze alınmadan yenilemez. Publius Sirius. Günün tarihi: 526 yıl önce bugün 28 Mayıs 1489'da Kayseri'nin Ağırnaz köyünde büyük mimar Sinan doğdu. Edirne, Selimiye, İstanbul Süleymaniye ve Şehzade camileri başta olmak üzere toplam 314 eser meydana getiren mimar Sinan, İstanbul'da 1588 senesinde 99 yaşında vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete. başladı. Ömer Manda, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Geleneksel bir Yahudi şarkısıyla başladık. Hasidik bir melodi ve önce kökleri bilinemeyecek kadar geriye uzanıyor. Havana Gila, herkesin bildiği. Daha sonra artık bütün şeylerde, düğünlerde, bar mitzvahlarda ve ister Yahudi ister Yahudi olmayan kültürel olaylarında dünyanın dört bir tarafta terennüm edilen, çalınan, oynanan bir parça. Havana Gila'yı, yani mutlu olalım, eğlenelim ve uyanın kardeşler, mutlu bir yürekle, şen bir yürekle kalkalım, dans edelim diyen bir şarkı. Neden çaldık? Şeytan dizisi devam ediyor Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabında. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Şeytan Yahudi. Hitler hiçbir şey icat etmedi. Yahudiler 2000 yıldan beri İsa'nın affedilmez katilleri ve bütün suçların mümessilleridir. Bu nasıl oluyor? İsa Yahudi değil miydi? 12 havari ve 4 İncil yazarı da Yahudi değiller miydi? Ne dersiniz? Bu olamaz. Ortaya serilen gerçeklerin şüphe götürür tarafı yok. Şeytan sinagoglarda ders verir ve Yahudiler daha en başından beri kendilerini mayasız ekmeği lekelemeye, kutsal suları zehirlemeye, iflasları tetiklemeye ve veba mikrobunu yaymaya adamışlardır. 1290 yılında İngiltere geride bir tane bile kalmayacak şekilde onları ülkeden kovdu. Ancak bu durum hayatlarında belki de bir tek Yahudi bile görmemiş olan Marlowe ya da Shakespeare'in kan emici asalak ya da tefeci cimri karikatürüne uyan tiplemeler yaratmalarına engel teşkil etmedi. Şeytanın hizmetinde olmakla itham edilen bu lanetliler, asırlar boyunca kovulma üzerine kovulma, katliam üzerine katliam yaşadılar. İngiltere'nin ardından sırasıyla Fransa'dan, Avusturya'dan, İspanya'dan, Portekiz'den ve sayısız İsviçre, Almanya ve İtalya şehrinden de atıldılar. İspanya'da tam 13 asır boyunca yaşamışlardı. Giderken yanlarında evlerinin anahtarlarını da götürmüşlerdi. O anahtarları bugün hala saklayanlar var. Hitler tarafından organize edilen korkunç boyuttaki can pazarı uzun bir tarihin zirve noktasıydı. Yahudi avı her zaman için bir Avrupalı sporu olmuştur. Şimdi ise bu sporu hiçbir zaman yapmamış olan Filistinliler diğerlerinin hesabını ödüyorlar. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, Galeano'nun her şeyin tarihi, bir açıdan her şeyin tarihi anlamına gelen Aynalar kitabından Şeytan dizisini sürdürüyoruz. Dün Şeytan Müslümanla başlamıştık. Bugün Şeytan Yahudi ile devam ettik. Yarın bakalım hangi şeytanlarla sürdüreceğiz. Tarihte bugüne göz atalım. Milattan önce 585 yılında çok önemli bir tarihi olay olmuş, takvimsel bir olay ve bir güneş tutulması meydana gelmiş. kadim Yunan filozoflarından ve bilimcilerinden Thales'in tahmin ettiği gibi, önceden tahmin ettiği değil, ön kestirimde bulunup tamamen tespit ettiği gibi güneş tutulması tam o tarihte olmuş. O sırada da Aliattes Xaxares'le Halis Savaşı'nda kavgadaymış. O tarihte de savaşlar oluyormuş yani. Ardından hemen bu bir işaret. Bu bir işaret demişler. Zaten bütün diğer ama şey şeyle sonuçlanmış. Ateşkesle sonuçlanmış bu savaş. Ateşkes işareti. Ve diğer bütün tarihlerinde kolaylıkla artık tespit edilmesine yol açan, hangi tarihte ne olduğunu bilmemize yol açan bir olay olmuş. Thales'in tahmin ettiği, tespit ettiği bu gerçekle. 1871'de bugünse Paris Komünü tarihte görülmüş en önemli eşitlik, adalet ve özgürlük ayaklanması çok kanlı bir şekilde bastırılmış ordu toplarla, top mermileri haline getirmişler insanları ve hükümet bastırmış. Sünkleriyle de deşmişler. 71'de bitirmişler olayı. Evet. 1987'de 19 yaşında Alman pilot Matthias Rust, Sovyetler Birliği o zamanki adıyla hava sahasını geçmiş bütün savunmalarını ve özel bir uçağı Moskova'da Kızıl Meydan'a indirivermiş. Çok büyük bir şaşkınlık olmuştu o tarihte. Ve derhal gözaltına alınmış. Ve aşağı yukarı 3 Ağustos'a kadar aylarca, Mayıs sonu, Haziran, Temmuz 2 aydan fazla, hatta 3 ay tutulacaktır. Ondan sonra bırakılacaktır ama. 2009 yılında kendisinin profesyonel bir pokerci olarak geçimini sağladığını bildirmiş. Pokerden 750 bin euro kazandığını da söylemiş aynı zamanda. En son 2012 yılında Zürih Merkezli Yatırım Bankası'nda bir analist olarak çalışıyormuş. Kullandığı uçak da bir Japon kulübü tarafından satın alınarak özel bir parkta açık alanda teşhir edilmekteydi. 2009'da Berlin'de tekrardan geri almışlar uçağı ve restore edip müzede sergilemeye başlamışlar. Evet, cesur bir üçkağıtçı olduğunu kabul edelim. Evet. Kumarbaz olduğunu ve bugün Saatli Marif Takvimi'nin günün sözü olarak okuduğumuz şeyine de uygun düşüyor. Tehlike göze almadan asla yenilemez diyor. O da göze almış ve yapmış. Matthias Rust'a da şapka çıkarmaktan başka bir çaremiz yok. Dünyanın en soğuk savaş döneminden bahsediyoruz. Evet, evet. Savaşa git, her an savaşa dönüşebilecek. Dünya savaşına bir dünyada tek kişilik uçağıyla Kızıl Meydan'a iniyor. Komünizmin kalbine iniyor adam. Evet, böyle bir durum var. Tam kahraman sayılmasa bile ilginç bir üç kağıt hikayesi. Yok yok, kahraman değil. Ondan sonra Batı Almanya'ya geri döndükten sonra onu reddeden bir kadını saldırmış. 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış cinayette teşebbüs suçundan. Ardından Hintli bir kadınla tanıştıktan sonra 96 yılında Hinduizm'e geçmiş. Böyle karışık bir hayat hikayesi var kendisinin. İlginç bir karakterdir. Son derece ilginç bir şey. Mikrokozmik yani. Çağın iyi ifade ediyor. Çağının adamı, Zeitgeist'a uygun bir adam yani. Evet. Almancasını söyleyecek olursak. Evet, bir de tarihte bugün 2013'te, 2 sene önce bugün Gezi Parkı'nın Asker Ocağı Caddesi'ne bakan duvarın 3 metrelik kısmı gece 22 civarında yıkılmış. Ondan sonra da başka duvarların yıkılmasına yol açacak bir olay. Aynı zamanda da 5 ağacın yerinden söküldüğü haberi var. Taksim Dayanışma Grubu'nun üyeleri de iş makinelerinin önünden geçerek daha fazla yıkım yapılmasını engelliyor. Ardından da bu gruptan 50 kişi parkta çadır kurarak sabaha kadar nöbet tutuyor. Gerisini hatırlamıyorum Hakim Bey. Diye konuştular. Evet. Bayağı ilginç bir şey oldu. Gezi'nin 2 yılı geride kaldı. 2. yıl dönümü. Taksim Dayanışması da Gezi Parkı protestosunun 2. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması düzenlemiş. Kadıköy'deki TMOB binasında yapılmış bu açıklama. Ali Çerkezoğlu ve Mücella Yapıcı yapmış. Her iki isim de bildiğiniz üzere Gezi Parkı eylemlerinde ön saflardaydı. Her iki anlamda da. Hem teorik olarak basın açıklamalarını yapan hem de doğrudan orada bulunup polis şiddetine karşı gelen insanların arasındalardı. Ve maruz kalan da. Maruz kalan da aynı zamanda, evet. Mücella Yapıcı, gezi süreci bitmiş değildir diyor. Her yerdeyiz diye açıklama yapmışlar. Biz de dün hafif hafif seslerini vermeye çalışarak birinci bölümünü yansıtmaya çalışmıştık Açık Radyo'da. Gezi'nin belgeselini, ses belgeselini. Bütün dünyaya her yerdeyiz diye seslenmek istediklerini açıklamış Mücella Yapıcı. Bu ülke geziyi yaşadı. Haziran'ın sıcağını iliklerine akıttı. Milyonlar şarkılarını dillerinden düşürmeden kararlı, direngen bir duruş tarihinin içinden geçerek yaşadılar bu süreci demiş. Cesur yürekli kadınların ve gençlerin büyük bir ağacın yapraklarına dönüşerek kara bir dumanı dağıttığı, nefes aldığı bir ülke artık burası diye de devam etmiş. Nefes aldırdı. Aldırdı, evet. Bu ülkenin tarihinde ender rastlanacak halkın o kendi olduğu, kendini bulduğu parkından, meydanlarından yola çıkarak bedenine, yaşamına, ülkesine, geleceğine sahip çıktığı o tarihi anların, gezinin suretini tarihe aksettirdiği o takvim yaprağının yıl dönümünde bedenimizle, ruhumuzla, kaybettiklerimiz ve sonsuza kadar yaşatacaklarımızla, aşkımız ve direngenliğimizle her yerdeyiz demiş. Evet, İstanbul'da ve ülkenin dört bir yanında, şehirlerin parklarında ve meydanlarındayız. Geziyi yaşadığımız ve anımsadığımız yerde ve her yerdeyiz. Gezi Parkı'nda ve Taksim Meydanı'ndayız. Gezi'den dört bir yana yayılan park forumlarındayız. Ankara'nın, Adana'nın, Antakya'nın, Eskişehir'in, İzmir'in, Edirne'nin, Samsun'un, Diyarbakır'ın, Antalya'nın, her şehrin ve ilçenin meydanlarında ve parklarındayız. Her yerdeyiz diye de devam etmişler. Basın toplantısında da tanınmış İngiliz coğrafyacı, siyasal iktisatçı, sosyal kuramcı ve aktivist David Harvey de katılmış. Bir konuşma da yapmış. Gezi Parkı olaylarının ikinci yıl dönümünde İstanbul'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirmiş. Ve gezi protestoları sırasında ilginç olan bir nokta, İstanbul'da bir parkın korunması için başlayan protestoların Türkiye'nin her yerinde başka bir şeye dönmüş olmasıdır demiş. Sadece İstanbul içinde olan bir protestodan bahsetmiyor olmamız gezinin önemli kavramlarından biridir diyor. Dünyayı gezen bir kent bilimcisi olarak gezi protestolarının küresel olarak gerçekleşen tüm protestolar arasında eşsiz, biricik olduğunu söylemiş Harvey. Ve diyor ki, Gezi Parkı protestolarının bulaşıcı etkileri olduğuna inanıyorum. Buradaki protestolar başladıktan sonra dalga dalga büyümesinin hemen ardından São Paulo, Brezilya'daki São Paulo protestoları başladı. Oradaki protestolar Brezilya'nın 50-60 şehrine sıçradı. Bu protestoların hepsi aynı değil. Hepsinin farklı kökenleri vardı. Ancak hepsinin ortak noktası bulunuyordu. Bu ortak nokta yeni bir demokratik karar alma mekanizmasının ortaya çıkmasıydı. Herkesin parçası olduğu katılımcı bir demokrasi anlayışı bu protestoların ortak noktasıydı diye konuşmuş. Çıkmış mıdır birisi şimdi çıkıp böyle, sen kimsin ya David Harvey diye? O kesinlikle. Kesinlikle sen çıkacaktır. Kimsin ya? Sen kimsin ya? Ben de şeye sor, ünlü aktivist, yazar, gazeteci ve aslında düşünür, siyasi düşünür. 7 yılda bir çıkardığı kitaplarla da bayağı hakim sınıfların canını sıkan Naomi Klein'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Orada da kendisine şeyi sordum. Yani bir önceki konuşmamızda, bundan 5 sene önce yaptığımız mülakatta, artık halkların meydana çıkma zamanıdır demiştiniz. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Zaten çıktılar diye bir sordum. Ve İşte Arap Baharı, Occupy vesaire, Gezi'den fazla bahsetmiyorsunuz kitabınızda dedim. İşte bu her şeyi değiştirdi. Ya hiç sorma dedi ya. O sırada şeyi, kitabı yazmak için Yunanistan'daki isyanı takip ediyorduk. Film de çekiyorduk. Gelemedik dedi. Aradan kaçtı Gezi değil mi? Neyse. Gelseydiniz çok eğlenecektik dedim. Öyle bir durum ama son derece önemli olduğunu da tespit etti. Bu söyleşiyi ilk fırsatta yayınlayacağız. önce Cumhuriyet Gazetesi'nin sokak ekinde küçük bir yazı olarak yansıtacağız ama. Evet, sen kimsin mi dedin? Sen kimsin ya dedim. Evet. Yani farklı varyasyonlarında görebiliriz. Evet, Erdoğan, aslında oraya geçelim o zaman hemen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da toplu açılış töreninde konuşmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldırmak istediğini söylemiş. Diyaneti kaldıracağım diyor. Sen kimsin ya? Bunlarınki CHP zihniyeti. Ben dedemden Kur'an-ı Kerim öğrendim diyor. Dedenin dini kendine, senin dinin kendine ifadelerini kullanmış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylemiş anladığım kadarıyla. Ateist bir yapı yetiştirmek istiyor diye de tarihi bir öngörüde bulunmuş. Kime sesleniyordu burada, karıştırdım ben şimdi. Aydın'daki toplu açılış törenindeki Aydınlılara sesleniyor ama gönderme Halk Partililere, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hmm. Sen kimsin ya, haddini bileceksin diyor. Çünkü bundan bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e ya istifa et ya da bu arabayı sat diye seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki gösteriyordu. Orada da Bahçeli ne diyor, ya istifa et ya bu arabayı iade et. Sen kimsin ya, önce haddini bil dedi. Evet, diye konuşmuştu. Ondan bir gün önce de New York Times gazetesi, kendisini eleştiren New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bildiğim kadarıyla en büyük gazetesi, New York Times gazetesinde de sen kimsin ya, haddini bileceksin demişti. Hmm. Bu vesileyle ufak bir tarama yaptık, çok kısa ama, ve bu sen kimsin yalardan şöyle gördüm. HDP'ye söylemiş, Halkların Demokratik Partisi'ne sen kimsin ya demiş. Karayılan'a söylemiş. Karayılan kim? PKK. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer'e söylemiş, sen kimsin ya, haddini bileceksin demiş. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na sen kimsin ya, haddini bil demiş. Papa'ya söylemiş. Yanılmıyor. Sen kimsin, haddini bil. Aşağı yukarı öyle bir şey söylemiş. Haddini bil demiş mi bilmiyorum ama galiba öyle bir şey hatırlıyorum. Papa'ya bakmak lazım. Bir de Pensilvanya'daki zat sen kimsin ya demiş. Haddini bileceksin yani. Bu çok kısa bir taramada, aslında yüzlerce çıkması ihtimali var. Evet. Favori bir şey bu. Ve sınır tanımıyor. Obama'ya demedi ama galiba, değil mi? O kadar da değil galiba. Neyse, bilmiyorum, ben duymadım. Sisi'ye dedi mi? Ha, Sisi'ye dese ne olur. Sisi yolda görseler kavga edecekler zannediyorduk. Suudi Arabistan'da yeni kral çıktıktan sonra yan yana geldiler mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yoksa bir gün sonra mı arka arkaya geldiler? Yani, ama yani. Ama aynı yerde, aynı coğrafyada bulundular. Ve hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler yollarına. Evet, açılışlarda böyle olmuş. Açılışlar demişken de Demirtaş'ın ilginç bir konuşması olmuş. Selahattin Demirtaş'ın, Halkların Demokratik Partisi eş başkanı. Demirtaş'ın mı? Evet. Demirtaş'ın dün CNN Türk'teki şeyini izlediniz mi? Ahmet Hakan'la olan mülakatını izlediniz mi? Kaçırdınız. Kaçırdım ama şeyini, izlerini gördüm şeyden. Bence internetten bulup izleyin, çok güzel Türk söylüyor kendisi. Zaten bunu daha önce söylemiştik. Müziği de. Yani şöyle düşünün. Müzik, enstrüman ve espri kabiliyeti olan, bu müzik ve enstrümanı kullanıyor ve espri kabiliyeti olan. Kim o ya? Ve bu şekilde siyaset propagandası yapan, doğrudan propagandasını bu şekilde şekillendiren bir siyasi partinin eş başkanıyla karşı karşıya kalıyorsunuz televizyonu açtığınızda. İlginç, benim suratım gülüyor açıkçası. Ne çalmış? Zaten o reklamda da aynı şekilde gördüğünüz zaman suratınız gülüyor. Ne çaldı dün? Ürgüp yöresinden bir parça çaldı. Ve söyledi, öyle mi? Ve söyledi. Konya'dan mı çaldı bir de? Yok zaten orası. Hatırlayamıyorum ama buluruz şimdi. Bu arada da açılışlara dönersek, yaptığı açılış törenleriyle tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderme yapmış. Evde konserve yufka mı açacaksınız, Erdoğan'ı çağırın gelir demiş. Hiçbir açılışı kaçırmaz demiş. Ve sonra da devam etmiş. Arkamızda Cumhurbaşkanı yok, örtülü ödenek yok, televizyon kanalı yok demiş Konya mitinginde. Ve Kimseden korkmadan yürümek istiyoruz. 13 yıldır iktidardalar. Kendileri dışında herkesi düşman, vatan haini olarak görüyorlar. Çözebildikleri tek bir sorun yok. Bana çıkıp söylesinler, 2002'deki seçim beyannamesindeki hangi maddeyi yerine getirdiler demiş. Onların arkasında olan zor günlerde AK Parti'ye oy verenler mahcup oldular demiş. Siyasi İslam çizgisiyle insani çizgiyi buluşturduk dediler demiş. Akşamleyin hakkında yapılan leş propagandayı da bir şekilde cevap verebilme fırsatı bulabildi. Bu propaganda malzemesi haline getirilen şeyler. Bunun içinde ne vardı? Domuz eti yedim manşeti atmışlardı hatırlarsanız. O haberi de yanlış çevirmişler mesela. Çeviri yaparken çarpıtmışlar. Toplumun bir kesiminin gözünde beni karalamak için yapılmış bir kara propagandadır demiş. Ardından kuramın seçim malzemesi haline getirildiğini söylemiş. Bizim rahatsız olduğumuz nokta meydanlarda bunu neden bir seçim malzemesi haline getirilmesi demiş. Sadece bizde değil herkese rahatsızlık uyandırmıştır bu durum diye de söylemiş. İnançlı bir Müslüman olduğunu söylemiş. Yalçın Akdoğan'ın HDP'nin baraj altında kalmasıyla ilgili açıklamaları hakkında da ucuzluk ve ahlaksızlık olarak nitelendirmesi mevcut. AK Parti ile koalisyon konusunda en merak edilen konu bu galiba. Adalet ve Kalkınma Partisi ile koalisyon konusunda da hükümet kurmayacağız, dışarıdan da destek vermeyeceğiz diye net bir şekilde söyledi ve altını çizdi. Kayıtları mevcut. Evet, o en çok üzerinde durulan konu oydu. Acaba destek verecek mi, vermeyecek mi diye böyle bir söylenti vardı. Neden bilmiyorum, çıkmış ama onu da net olarak söylemiş. Örtülü ödenek mi dedin sen? Örtülü ödenek mi dedim? Selahattin Demirtaş örtülü ödenekten bahsetmemiş mi? Ben dedim. Arkamızda Cumhurbaşkanı yok, örtülü ödenek yok. Televizyon kanalı yok. Evet. Örtülü ödenekte rekor harcama yapılmış. Onun için. Ama kimin örtülü ödeneği? Başbakanın örtülü ödeneği mi, Cumhurbaşkanının örtülü ödeneği mi? Herkesin örtülü ödeneği var ya. Herkesin örtülü ödeneği başka. Herkesin, kendine. Evet, kendine. Herkesin örtülü ödeneği kendine. Kendine. Sizin de yok mu mesela? Benim olmaz. Örtüsüz mü, açık mı? Sen kimsin ya? Ne kadar harcamış? Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 10 kata çıkmış. 10'a katlanmış. Ve tüm hızıyla sürüyor diyor. Zaman Gazetesi'nin manşet haberi bu. Bu ne? Paraya bak. Geçen yıl ilk 4 ayda 306 milyon liraymış. Gizli hizmet giderleri. Bunu yani hiçbir kaynağı belirtilmiyor. Nereye gittiği çerez hesabı yok. Çerez. Bu yıl %70 artmış ve 519 milyona çıkmış. 306 milyondan lira bu konuştuk. Geçen seneki kuraklıktan ötürü zaten almış, fark etmişsinizdir eğer çikolata yiyorsanız, mesela fıstıklı çikolata yiyorsanız, fiyatlar neredeyse 2 lira arttı. Yani büyük bir artış söz konusu çerezde. Fındık fiyatlarında da öyle, kuraklık ve don geçen sene vurdu. Orada da büyük bir artış var. Evet, o yani çerez diyerek küçümseyen Maliye Bakanı aslında çerez fiyatlarındaki yükselişin farkında değil. Maalesef o başka şeylerin de farkında değil aslında. Mesela oradan da şeye geçeceğim ama örtülü ödeneği bitireyim, oradan geçeyim Maliye Bakanı'na istersen. Bu hızla devam ederse örtülü ödenek yıl sonunda 1,5 milyara ulaşacakmış. AKP iktidarlarındaki toplam harcama 8 milyar Türk lirasına yükselmiş. İyi para. Gizli hizmet giderleri, bu şeffaflığın ve demokrasinin en tersi olan bir kavram, örtülü ödeneği. Hala çünkü anlamış hiçbir değilim. Hesap sorulamıyor. Cumhurbaşkanlığında şimdi örtülü ödeneği yok mu? Yanlış mı biliyorum? Yeni gelmişti. Bakalım bilgisayar önümüzde. Cumhurbaşkanı. Örtülü ödenek. Çek çıktı zaten. 27 Mayıs 2015 Hürriyet haberi. Ne diyor? Mecliste sabaha kadar görüşülen torba yasada son dakika önergesiyle sürpriz bir düzenlemeye gidilerek başbakan gibi cumhurbaşkanına da örtülü ödenek getirilmiş. Sadece başbakan değil, cumhurbaşkanı da aynı şekilde örtülü ödeneği var. Evet, ben zaten cumhurbaşkanlığından bahsediyordum. Evet. Ama burada 10 kata katlanmış olan. Öyle mi? Artmış olan, evet. Başbakanlık Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 10'a katlanmış. Tamam. Ha, tamam, pardon, sen haklısın. Oradan da Cumhurbaşkanlığına geçmiş. Nereye harcandığını kim biliyor? Başbakan, Maliye Bakanı ve bir iki de bürokrat. Bir iki de bürokrat. Evet. Kim onlar acaba? Parayı sayanlar herhalde. Ellerinde böyle tık tık tık Neyse. Şeyin bilmediği muhakkak yalnız. Muhalefet partilerinin. Muhalefet partilerinin. Bir de Maliye Bakanı'nın da bilmiyor olması ihtimali var. Ben sana söyleyeyim. Durum vahim. Çünkü mesela bugün zaman Taraf Gazetesi'nin sürmanşet haberi de şu. Hatta manşet haberiyle karışık. Vergi toplamaya zaman bulamadı diyor. Maliye iktidarı eleştirenleri susturmak için operasyon yapmaktan asıl işine zaman bulamadı. Sadece geçen yıl 39 milyarlık kaçak tespit edilmiş. 39 milyar Türk lirası kaçak. 55 bin mükellef incelenmiş. Taraf gazetesinde de bir yılda 4 inceleme yaparak tarihe geçen Maliye Bakanlığı vergi kaçıranları unuttu diyor. Böyle bir şey. Bu arada da açlık sınırı 1349 liraymış. Onu da belirteyim. Ha, asıl manşet habere de geçelim oradan. 49 milyar dolar kaybolmuş. Kara deliğe gitmiş. Bu da Süleyman Yaşar'ın bir haberi. Son 3 yılda alınan 63,5 milyar dolar tutarındaki dış borcun 49,5 milyar doları milli gelire yansımamış. Madem her şey çok iyi, ekonomi çok istikrarlı, bu 49,5 milyar dolara ne oldu diyor. Demek ki alınan dış borç üretime değil lüks tüketime gitti diye de bir hesap yapmış. Muhalefetin asgari ücrete zam ve emekli ikramiye vaadine kaynak yok diye karşı çıkan ekonomi yönetimi bu 49 milyar doların nereye gittiğini açıklayamadı diyor. Böyle bir eleştirel. Evet, ama şöyle hesap. Kötü bir de durum var. Maliye Bakanı Şimşek'in 16 aylık kızı Azra Esma yoğun bakımdaymış. Dün bundan bahsediliyordu. Bu vesileyle ismi geçmişken kendisine de geçmiş olsun var, diyelim. Evet, geçmiş olsun diyelim. Ne oldu, neden olduğu açıklanmıyor değil mi? Yok. İkizleri vardı. Evet, haberde açıklanmıyordu. Evet, vahim bir durum. Bir an önce acil şifalar dileyelim. Bir de Pulitzer ödüllü gazeteci Stephen Kinzer'a Fahri Hemşehrilik verilecekti ya. Hı hı. Dün o haberi Gaziantep de takip ettik. Tarafından. Gaziantep Belediyesi son anda Fatma Şahin'e bir mesaj gelmiş. Belediye başkanı eski aileden sorumlu bakan mıydı? Kadından sorumlu evet. Mu? Fatma Şahin. O Gaziantep belediye milletvekili aynı zamanda. O zaman ve belediye başkanı oldu. Ne sonra mesajı gelmiş? Topuklu ayakkabılarla mozaiklere basmayın mesajı mı? Yok, bu Kinzer'a iptal edin. Biletleri basılmış, çok iyi bir hazırlanmış bir töreni iptal edin. Fahri Hemşehrilik falan olmaz demiş. Çünkü 5 ay önce Boston Globe gazetesinde yazıyor. Aynı zamanda Boston'da akademisyenlik de yapıyor. Üniversitede ders de veriyor Stephen Kinzer bildiğimiz kadarıyla. Ve düzenli yazı da yazıyor. Boston Globe'da 5 ay önce bir zamanlar reformist kimliğiyle çok ön plana çıkan Cumhurbaşkanı şimdi ipe sapa gelmez işler yapıyor diye basına da sınır getiriyor filan deyince Erdoğan sen kimsin ya diye düşünerek herhalde, ama ilginç olan şu, faks göndermişler, yazılı da al. Önce telefon etmişler. Hı hı. Yazılı Fatma kültür Şahin'e. Sonra da unutulmasın diye çekin demiş. Yazılı kültür ve faks üzerinden bu tip haberleşmeler Fatma Şahin için oldukça önemli olsa gerek. Mesela geçtiğimiz günlerde 16 Mayıs'ta Miraç Kandili'nde cami minaresindeki mahyaya yazdırdığı kandil mesajını da kendi ismini de geçiriyordu. Evet, çok ilginç. Mesela şöyle ne yazıyordu? Miraç Kandiliniz mübarek olsun nokta Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı nokta yazısıyla karşı karşıya kalıyordu camideki mahyaya bakanlar. Kart vizit gibi geçiyordu. Sonra sehven olduğu söylendi ama böyle bir durumda söz konusu olmuş. Yazılı kültür önemli yani Fatma Şahin için. Evet, gelmiş ve geri almışlar. Şimdi Stephen Kinzer de bu konuda hemen bir yazı yazmış. 27 Boston Globe'da ben 27 Mayıs tarihinde. Evet, aşağı yukarı. Aynen öyle başlıyor. Çok ilginç. Yani yazının başlığı bir paye, onur geri alındı Türkiye'de ama özgür basın ayak diriyor diye. Ve şöyle başlıyor yazı. Bu benim kariyerimde olağanüstü bir hafta olması, kariyerimde ve hayatımda olağanüstü bir hafta olacaktı diyor. Gerçekten tam da öyle oldu. Yalnız ben böyle hesaplamamıştım diyor Stephen Kinzer. Pek beklediğim gibi olmadı diyor. İşte büyük bir onuru almak üzere geldim buraya salı sabahı. İşte belediye başkanı ve şehir meclisi birkaç ay önce bana vatandaşlık vermeyi, fahri hemşehrilik ya da vatandaşlık vermeyi kararlaştırmıştı. Çünkü yıllar önce bu eşsiz Roma mozaiklerini sular altında kalmaktan kurtaran adam olarak bakıyorlar bana. Çünkü yazılar yazmıştım diyor. Ondan sonra mükemmel bir seremoni yapılacaktı. Tören, biletler basılmıştı. Hatta profesyonel bir mütercim de, çevirmen de sağlanmıştı ki benim o bozuk paramparça Türkçem açığa çıkmasın diye. Ben sizin blues babanızım diye biz de program yapıyordu o Türkçesiyle. Fakat geldiğimde birdenbire çok utanç duyarak şey yaptılar diyor. İptal edildi diyorlar. Bizzat kişisel Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen basın şeyle. Sonradan şeyle oturmuşlar işte. Eşraftan kişilerle beni yemeğe götürdüler. Çok üzüntü içindeydiler. Ve şeyi sormuşlar. 15 yıl önce yaptı New York Times büro şefiyken, buranın büro şefiyken uluslararası bir şeyden o reaksiyon gelmiş ve işte turistler geliyor. Gaziantep'i de bu hale getiriyor. Peki sordum diyor. Ne kadar turist geliyor müzede? Mükemmel bir müze açılmış. 1 milyon. 1 milyon senede o mozaikleri ve müzeyi gezmeye ve dolayısıyla Antep'i gezmeye gelen şeyler varmış. Peki sormuş bir girişimciye. Sordum diyor. Kaç daha önce mozaikler keşfedilip koruma altına alınan müzede sergilenmeden önce kaç turist geliyordu? Gelmiyordu turist demişler. Kimse gelmiyordu. Otel de yoktu, büyük otel. Yani siz demiş Gaziantep'in kaderini değiştirdiniz birkaç yazıyla demiş ama neyse, fakat Erdoğan'ın basına olan yükselen savaşından da bahsediyor, taarruzundan. Fakat terörizm yaptığı için işte çeşitli şeylere, onu özetlemiş Erdoğan'ın giriştiği basına, taarruzlara ve sonunda yalnız Hasan Cemal gene boyun eğmeyi reddedenlerden, parti çizgisini reddeden gazetecilerden biri olarak Harvard'da daha geçenlerde kendisine verilen ödülü kabul ederken Türkiye'de editörlerin Erdoğan konusundaki haberler yaparken beyefendi rahatsız olmasın anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Yani devam ediyor diyor. İlginç bir olay yani. Sen kimsin ya vaziyeti. Açık Gazete. If you don't like a rock star, box a coffee shop. You better change your station, 'cause that ain't all that we got. Yeah, I want a cup of coffee, but I don't want a GMO. I like to start my day off without help at Monsanto. politicians and chemical giants walking our Radyo Açık Gazete. Neil Young dinliyoruz. Bir konser kaydından yeni, en yeni parçası Rockin' Starbucks adını taşıyor. Yani Açık Radyo'nun öyle bir şey de var. Bir yandan binlerce yıllık Havana Gila şarkısının arkasından da Neil Young'ın en son birkaç hafta önce çıkmış parçasını da çalma fırsatı buluyoruz. Bu da keyifli. Bütün dünya aslında tarih yazıyor bir anlamda Neil Young. Yani bütün Kanada'daki şeyi değiştirdi, anlayışı değiştirdi. Ondan milli bir ikon zaten. Kanada'nın yetiştirdiği en büyük rock yıldızı. Ve şimdi önce bu Kızılderililerin, yerlilerin topraklarındaki antlaşmaları çiğnemesi üzerine yerliler ayaklanınca bütün Kanada'yı kapsayan bir konser yaptı ve Harper hükümetinin sesi soluğu kesildi çünkü. Hatta sen kimsin ya dedi Harper aşırı kendine özgü bir tarzla. Fakat fena bir cevap aldı Kanada halkından. Neil Young'a pek dokundurtmadılar. Ne dediğini bilmiyor filan dediler. Valla Harper hükümeti bu şey tar sand işte petrol kuyularına filan şey yapınca seslerini kısmak zorunda kaldı. Büyük bir yankı yarattı. Naomi Klein de yazıyor bunları son kitabında. Sonuç olarak şimdi de bu faşist hükümetler şeylerin, şirketlerin emrinde ve GDO'lu kahveler filan içirecekler diye şirket adı filan vererek de gümbür gümbür gidiyor. Bakalım ne olacak? Bu son parçası çok büyük bir popülarite kazanmış Neil Young'un. Rockin' Starbucks. Onu da bu şekilde çalma fırsatımız oldu. Evet, burası Açık Radyo ve Açık Gazete devam ediyor. Şimdi biraz savaş haberlerine geçeceğiz galiba burada. Yalnız savaş haberlerine geçmeden Hindistan'daki durumu da bir ele alalım mı? Müthiş bir sıcak dalgası. Ölenlerin sayısının 1000'i geçtiğini dün söylemiştik. 1100 olmuş, evet. Fakat bu tabii verilen resmi rakam. Özellikle işçiler, çalışan emekçiler, yaşlılar ve de elbette sayısını kimsenin bilmediği evsizler, sokakta yatan Hintliler. 1 milyar 252 bin insan olduğunu da düşündüğümüz 252 zaman. 252 milyon. Kafam karıştı, özür dilerim. 252 milyon insan olduğunu düşündüğümüz zaman 2013 rakamlarıyla bu rakamın çok daha fazla olduğunu düşünmek çok da zor değil. Evet, ama yani bu hakikaten Common Dreams'den okuduğumuz bir haberde çok ağır bir sıcak hava dalgası vuruyor. Ve evet, şimdi nihayet iklim değişikliğini sözünü etmeye başlamışlar orada da. İklim bozulmasından oluyor demişler. Ya 50 derece. Ülkenin büyük bir kesiminde, çok büyük, dünyanın en büyük ülkelerinden biri olduğunu da hatırlayalım. Yollar eriyor. Alt kıta, evet, asfaltlar eriyor. Yani şeritler böyle eğimli hale gelmeye başlamış, erimiş bir şekilde görünüyor. Ve yani Hindustan Times gazetesinden nakledildiğine göre yetkililer şey demişler. İnşaat işçileri, yol işçileri filan felaket etkileniyorlarmış ve düşüp ölüyorlarmış yani. Alt kıta deniyor. Çok büyük bir ülke. Fakat ülkenin birçok yerinde 50 dereceye doğru dayanan, 50 dereceyi bulmuş olan yerler, bir de çok yüksek şey, nem, rutubet korkunç bir hal alıyormuş yani. Hindistan'ın Meteoroloji Bakanlığı'ndan kırmızı kutu diye adlandırılan işaretler, ihtarlar gelmiş çeşitli vilayetlerde ya da eyaletlerde. 45 derecenin üzerinde olması beklenen şeyleri gösteriyorlarmış haritanın üzerine. Yani düşünecek gibi bir şey değil. Hatta yanlış hatırlamıyorsam James Hansen'dan, dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden James Hansen'ın bir çıkma makalesinde şeyden bahsediyordu. Geceleri özellikle çok yüksek ısı düşmezse, sıcaklık 36 derecenin üzerinde kalırsa, ki mümkün bu tabii, o zaman eğer tedbir alınmazsa, klima vesaire gibi, insan vücudu bu enerjiyi yenileme kapasitesini kaybediyormuş. Normal derecesi zaten 36,5 ya. Evet. Onun üstüne çıkarsa geceleri dinlenme fırsatı bulamıyormuş. O yüzden de o zaman tansiyon, damar, kalp, damar hastalıkları ve diğer bütün şeylerden çok ciddi hasar ve ölümlere de yol açıyormuş diye bir durum var. Ve Pakistan Today gazetesine bakılacak olursa durum düzelmeden daha da kötüye gitmesi ve ihtimali de varmış bir süre Hindistan'da. Bir de dün konuştuk Ümit Şahin'le Açık Yeşil programında El Niño senesi, bu sene, geçen sene bekleniyordu, olmadı. Bir okyanus olayı, Hint okyanusunda El Niño suların üstünde böyle bir olay var ya, sıcak hava dalgası, o da sıcak hava değil de su diyelim. Onun da Pasifik Okyanusu'nda El Niño'nun da tekrar olması ihtimali var. O da deniz seviyesinin yüzeyini, üst kısımlarını ısıtıyor. Pasifik'te daha da korkunç şeyler olabiliyor. Zaten bugüne kadar bir derece bile olmayan, endüstri devriminden bu yana son 200 senede yükselen sıcaklık 0.8'de. Bunun 4'e falan çıkmasını düşünebiliyor. Hiç kimse düşünemiyor herhalde. Düşünülemez de yani. O yüzden iklim değişikliğinin insanlığın ve bütün canlıların önündeki en büyük tehlike olduğunu gösteren yeni bir kanıt işte size. Bu cumartesi de Bilgi Üniversitesi'nde bu meseleleri tartışmak üzere bir araya da geliyoruz. Onu da bir kere daha hatırlatmış olayım. Saat 1'de başlayacak. İklim için oradan, iklimicin.org'dan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Profesör Raşit Tükel de konuşmacılar arasında yer alacak ve nasıl hazırlanabiliriz Türkiye'de bu iklim mücadelesini bir harekete dönüştürmeden, gecikmeden, daha da büyütmeden nasıl büyütebiliriz, bunlar konuşulacak. Bir forum öncesi hazırlık programı var. Bunların unutulmaması gerekiyor. Bu arada savaş meselelerine de şimdi geçelim. Dünya çok ciddi bir savaş tehlikesinin tam ortasında. Evet, dün anlatıyorduk tatbikat sezonunun açıldığını. Her ülkenin kendine ait savaş gemileri ve uçaklarıyla beraber tatbikatlara başladığını. Yeni bir ekip var. Daha önce Rusya'nın tatbikatından bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkelerinin tatbikatından bahsettik. Kuzey Çin Denizi'ndeki sıcaklıktan bahsettik. Güney Çin Denizi'ndeki sıcaklıktan bahsettik. Bu sefer Güney Çin Denizi'nde artan rekabet ve gerilim ortamına cevaben Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Japonya ortak tatbikat yapma kararı almışlar. Hay! Tatbikatı Amerika Japonca Birleşik Devletleri... yürütülecekmiş? Hangi dilde yapılacak? Benim tercihim yani Japonca. Niye? Daha kulağa daha militan geliyor. Kamikaze gibi mi? Hmm. Tatbikatı Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'dan 30 bin asker katılacakmış. Amerika Birleşik Devletleri hem dünyanın tepesinde hem de ortasında çeşitli savaş oyunlarına başlamış durumda. Evet, yalnız bir yerde yok, orada da kaybediyor savaşı. Asıl olması gerektiği yerde IŞİD'e karşı verdiği savaşı da sürekli kaybediyor. Böyle de bir tuhaflık var ha. Öyle ne değil dersin? O Irak ordusunun beceriksizliği olduğuna dair çeşitli imalarda bulunmuştu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer. Hemen topu Amerika Birleşik Devletleri'ne atmayalım. Atmayalım. Evet. Kim o ya? Tılsım kılıcı. Evet. İşte budur ya. En sevdiğim konuya geldik. Bu konuyla alakalı devam da var ama. Neyse. Bu operasyon isimleri bir numaralı favori konum benim. Yani operasyon dedin mi orada duracaksın. Tılsım kılıcı ya. İsmin güzelliğine bakar mısın ya? İşte Japon böyle şey kitaplarından, manga kitaplarından fırlamış gibi değil mi? Evet. Tılsım kılıcı. Voltron gibi. Tatbikat. Bu ad verilmiş tatbikata. Japonya ve Japonya'da tatbikata kara savunma güçlerinden oluşan 40 askeri personeliyle katılacakmış. 40 mı? Katiyen kabul eden. 40 mı yazıyor burada? Olamaz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya 30 bin asker ve Japonya sadece 40 askerle mi katılacakmış? Ama bir Japon askeri 1000 Avustralya askerine bedel. Bedel diye düşünüyorlar herhalde. Çin'de zaten tatbikattan endişe duymuyormuş. Ya, yapın siz demiş. Tılsım kılıcı öyle mi? Neler yapılacak? Amfibi inişi, özel kuvvetlerin taktik operasyonları ve kentsel savaş uygulamalarından. Çin tatbikattan endişe duymuyor. Evet. Biz duyuyoruz aslında. Çin sınır ötesinde güçleniyor diye bir haber var. Dün de bahsetmiştik biraz. Beyaz kitap vaziyeti. Pekin hükümetinin sızdırdığı şey. Dün sözünü etmiştik. Bayağı savaş çıkabilir demişti. Çin ordusuna bağlı bir gazete. Bugün sabah gazetesinde de almışlar. Rusya'da Kuzey Kutbu'nda askeri tatbikat. Evet, onu dün zaten bahsetmiştik, evet. Ama isterseniz şeyden bahsedeyim. Bu tatbikat isimlerinden, operasyon isimlerinden bahsettikten sonra Irak'ta çok ilginç bir olay meydana geldi, evet, geçen gün. Çok doğru. Irak'ta Sünnilerin çoğunlukta olduğu bölgeleri IŞİD'den geri almak için düzenlenen bir operasyon var. Günlerdir bunu söylüyoruz. Daha doğrusu toparlanmakta olan Şii milisler ve Irak ordusunun bileşenleri var. Aynı zamanda Sünni tarikat şeyleri, kabileleri de yanlarına almaya çalışıyorlar. Ama Şii milisler önderlik ediyor operasyona. İsmi değiştirilmiş bunu. Fazla mezhepçi bulunmuş. Öyle mi? Evet. Neymiş? Haberi veren Reuters ajansı bu adımı, yani bu isim değiştirme adımını Irak'ın Şii militanları yenmek için düzensiz ve moralsiz ordu birlikleri yerine Şii milislere bel bağlamasından ötürü kaynaklandığını söylemiş. Irak'ta Sünnilerin yabancılaştırılmasından ve bölgedeki mezhep ayrılıklarının derinleşmesinden kaygı duyduğunu da açıklamış. Amerika yönetimi de İran batısındaki Anbar vilayetini geri almak için başlatılan harekata Lebbeyk Ya Hüseyin operasyonu. Lebbeyk Ya Irak. Diye değiştirilmiş. Lebbeyk Ya Hüseyin Şii milislerin sloganlarından bir tanesi. Savaşırken nasıl böyle Sünniler Allahu Ekber deyip saldırıyorlar, kafa kesiyorlar vesaire. Aynı Allahu Ekber deyip saldırıp kafa kesen infazları gerçekleştirirken de kullandıkları slogan Şii milislerinde. Lebbeyk Ya Hüseyin. Bu sloganı emret. Emret, sen eskiden bilmezsin, bizim neslin mesela böyle dolaşmaya gittiğimiz zaman bir yerde yemek yemeye ya da sözü meclisten dışarı mesela meyhaneye yolu düşerse insanın garson gelip lebbeyk abicim derdi. Allah Allah. Niye? Evet, emret. Arap turist mi zannederdi siz? Yok, öyle bir şeyde jargonda o söz vardı. Şimdi halen devam ediyorum, merak etmeyin, bu turistik bölgenin bir kısmında. Şimdi burada olmamış yalnız Lebbeyk Ya Hüseyin deyince. Ya Muktada Esad bile hatalı bulmuş ismi, düşünür yani. Evet. Şii din adamlarını, İran en etkili Şii din adamlarından Muktada Esad harekata konan adı eleştirmiş. Bu sözcüklerin ülkedeki mezhepçiliği körükleyeceği uyarısında bulunmuş. Ardından da değiştirmişler. Lebbeyk Ya Hüseyin olmuş. Lebbeyk Ya Irak. Emret Ya Irak. Evet, çok güzel olmuş. Her şey mükemmel gidiyor yani. IŞİD'de bir intihar saldırısı düzenlemiş bu arada. Militanların, evet, Anbar'daki Irak ordusuna ait hedefleri bizdici intihar saldırısı düzenlemiş ve en az 17 askerde 30 orada ölmüş. En az 30 diyor. IŞİD Anbar ve Selahaddin bölgesinde askeri muharebe karakoluna intihar saldırısı düzenlemiş. Çeşitli gazetelerden, şimdi Radikal de var elimde. En az 30 Irak askerinin hayatını kaybettiği ileri sürülmüş. Bir de çok tuhaf bir ara başlığı var haberin. Anbar Üniversitesi'ni IŞİD'den geri aldılar diyor. Öğrenci değişim programı. Yok, yönetim yani, değişim programı. Çok tuhaf bir şey yani. Iraklı askerler Hizbullah'ın Irak kolu olan Haşdu Şa'bi ile birlikte Ramadi'nin kuzeybatısında bulunan Anbar Üniversitesi'nin kontrolünü IŞİD'den geri aldı. Şimdi ne olacak öğrencilerin durumu peki? Müfredat yine değişecek. Evet. Ben sana yeni bir operasyon adı da söyleyeyim mi? Buyurun. Hayhak. Nasıl? Fena değil. Nerede olacak bu? Kim düzenleyecek? Onu da söyleyeyim de bari. Bilal Erdoğan tabii. Hayhak. Hayhak operasyonu. Okçular ön planda sürekli saldırıyorlar. Robin Hood da diyebiliriz ona. Arkadan da kamyonlar kasalarıyla beraber geliyor. Evet. 200'den fazla IŞİD militanı Haşdu Şaabi tarafından Enver'de esir tutuluyormuş. Böyle bir, yani alayda edilecek bir durum yok. Çok vahim şeyler oluyor. Bu arada Ürdün savaş uçaklarının Suriye'ye düzenlediği saldırı sonucu ölen Amerikalı Kayla Müller'in ölümünü biliyor musun? Hayır. Dünyanın en kayda değer haberlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bunu sabahta gördüm. Yani yardım görevlisi, Amerikalı genç bir kız. IŞİD'in elinde birlikte esir kaldığı arkadaşını yalnız bırakmamak için kaçmayı kabul etmemiş ve ölmüş. Muazzam bir şey aslında yani. 18 ay boyunca Ebu Sayyaf'ın üst düzey isimlerinden IŞİD'in esiri olarak Suriye'de tutulmuş. Ürdün savaş uçaklarının 6 Şubat saldırısında hayatını kaybetmiş. Ürdün vurmuş üstelik yani. Kardeş kurşunla kurban gitmiş bir anlamda da diyebiliriz. Koalisyonun aynı hücrede kaldıktan sonra Irak'a kaçmayı başaran Yezidi bir kız anlatmış ve çok ciddi gazetelerden biri, Amerika'nın en ciddi Foreign Policy dergisine yaptığı açıklamada bilerek kullanmadı kaçma fırsatını demiş. Bu, yani inanamıyorum. Üçüncü arkadaşımız kaçacak durumda değildi. Sağlığı çok bozuktu. Kayla onu yalnız bırakmak istemedi ve kaldı demiş. Hı. Kayla Müller'in adını da herhalde bir yere verirler. İnsanlık adına hala muhteşem şeyler yapabildiğini gösteren biraz önce, inanılmaz bir örnek bu yani. Biraz önce bahsettiğiniz militan da, daha doğrusu komutan da, IŞİD komutanı da geçtiğimiz hafta öldürülmüştü Amerika Birleşik Devletleri. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada Amerikan komandolarının bir baskınıyla beraber öldürüldüğü söyleniyordu. Ailesine yazdığı mektup da var. Benim için korkmayın, duaya devam edin demişti. Yani muazzam bir şok tabii ama adını herhalde hiçbir zaman unutmayacağız. Gerçek bir insan, haysiyet, onur ve cesaret abidesi olduğunu bu genç kızın söylememiz lazım. Neyse, son olarak bir şeyden bahsedeyim. Ben de bir şey, bunun tam tersi bir şeyde Blair'den bir haber vereyim. Bunun, demin Kayla Müller için ne kadar güzel söz söylemek mümkünse tam aksini söylemek için de Tony Blair ise yapabiliriz. Orta Doğu dörtlüsü özel temsilciliği görevinden ayrılacakmış. Hı. Bak, ağlıyorum yine işte. Neden? Üzüyor beni. Yok, Blair neden ayrılacakmış? Neden mi? Aktif olarak, gayri resmi olarak sürdürecek Fahri. Fahri olarak devam edecek. Evet. Para? Para tabii ki. Fahri para mı? Para her zaman para. İyi bir para alıyordu galiba işte. Ya bir konuşmasına 48 bin dolar alıyor ya. Vay. Bir saatlik konuşmasına. Vay arkadaş. 50 dakikalık konuşmasına 48 bin. Dakika başına 1000 dolar alıyor ya. Çok ilginçmiş. Ve bir savaş suçlusu kendisi. İşte ben de ağlıyorum işte. Blair gitti. Sadece Blair değil giden, Orta Doğu coğrafyasını terk eden. 53 Arap atı da terk ediyormuş Orta Doğu coğrafyasını. Yok ya, nereye gidiyor? Terk etmiş bile. Katar emiri göndermiş. Saraya bir hara kurulacakmış. Erdoğan da doğrulamış bu iddiaları. Onları himayemize alacağız demiş. Katar emirini gönderdiği 53 Arap atını, ama Blair'ı himayesi altına alıp almayacağını bilmiyorum. Yalnız ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. Bu arada Eskişehir'delermiş, karantinada. Katar'ın durumu da biraz karışık yani, çünkü Amerika'nın öncülüğünde nedense Amerika bu işe bulaştı. Dünya Futbol Federasyonu'ndaki yolsuzluklarla ilgili bir sürü tutuklama falan var. Yolsuzluk haberi var. Amerika'da kendi ülkesindeki bütün bankerleri, finansçıları yolsuzluktan affetti. Hiçbir şey yapmadı. Buradaki Dünya Futbol Federasyonu'ndakilere saldı. Dünya ilginç bir yer yani. Ama Katar, Dünya Kupası'nı elde eden rüşvet verdiği iddiaları filan da var. Yani atların durumu da biraz tehlikeli olabilir, ben sana söyleyeyim. Sponsorlar da zaten endişeli haldeymiş bu yolsuzluk soruşturmasının ötürü. Neler olacak, neler bitecek onlar da bilmek istiyorlarmış. Coca-Cola iddiaların Dünya Kupası'nın itibarını zedelediğini açıklamış mesela. Dünya Kupası'nın diğer anonim sponsorları arasında Visa, Sony, Gazprom ve Hyundai Kia bulunuyormuş. Onlar da endişelilermiş. Biz o kadar para gönderdik oraya, paraları yığmaya başladık. Şimdi geldiniz böyle bir yolsuzluk operasyonunda beraber bizim yaptığımız bütün reklamları ortadan kaldırıyorsunuz demişler. Ya üzüntüden perişanız ya. Blair de gitti, atlar da gidiyor. Bu arada Avrupa Yargıçlar Birliği'nden gelen çağrıyla da bitirelim. Ağlıyorum yine. Polonya'da toplanmış Avrupa Yargıçlar Birliği, tutuklanan hakimlerin Türkiye'de Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in durumunu da görüşmüş. Toplantı sonrasındaki bir açıklamada, bir yargıcın olguları tespit edip bir davada kanunları uygulama özgürlüğünü engelleme girişimleri yargı bağımsızlığı ilkesinin açıkça ihlalidir demiş ve hakim ve savcıların görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle tutuklanmasını kınamış ve derhal yargıçların Özçelik, Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in derhal serbest bırakılmasını istemiş. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, seçime çok az bir zaman kalmışken ekonomik gidişata bir göz atalım. Evet. Bu şeyi de sormak istiyordum. Sen de bir yazı yazdın üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mega projesini. Evet. Joost Wagendijk'te Zaman Gazetesi'nde Türkiye'nin enerji politikasının pahalı ve ölümcül olduğunu söyleyen iki yazıyı kaleme aldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin projesinde de doğrusu evet, fosil yakıtlardan hiç vazgeçme olmadığı da aşikar. Ne diyorsun bu konuya? Valla mega projesine bizzat gittim. Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanın yaptığı sunumda işte şeye de baktık, broşüre. Şunu ilk izlenim şu oldu bende. Onu da yazımda not ettim. Bu kuşkusuz faydalı bir proje. Eğer olabilirse, onu biraz daha ayrıntılı görüşlerimi söyleyeyim bu konuda ama evet, şunu söyledim. Kanal İstanbul'dan hiç kuşkusuz daha faydalı bir proje olduğu ne şüphe yok. Bu arada bir parantez açayım ya. Kanal İstanbul deyince şey, hiç ne Cumhurbaşkanı ne de Başbakan mitinglerde pek lafını etmiyorlar artık galiba, değil mi? Hatırlatma sakın. Yani duymamış oldum. Acaba şeyden mi, bunun da kolay yapılamayacağını gördükleri için mi lafını etmiyorlar? Nedir? Angaje mi olmak istemiyorlar? Neyse, parantezi kapatalım. Evet, bizi dinleyen varsa şimdi uyandırmayayım. CHP'nin mega projesine dönelim. Yani izleyiciler, dinleyicilere çok kısaca hatırlatalım istersen. CHP diyor ki Türkiye'nin çok eşsiz bir coğrafi konumu var. İşte 4,5 saatlik uçak şeyle, hava yoluyla 4,5 saatlik böyle bir yarı çaplı daire çizdiğin zaman kaç, unuttum şimdi, 52 ülke galiba, 58 ülke buna şey diyor, giriyor, bu alanın içinde yer alıyor ve bunların 21 trilyon milli gelirleri var. İşte dünyanın her tarafındaydı. Alışveriş yapıyor tabii bu ülkeler. İhracat, ithalat vesaire. Eğer Türkiye çok modern, çok etkili bir lojistik merkezi işte Anadolu'nun ortasında kurarsa ve bunu da şeylerle bağlarsa, yol networkleriyle, şebekeleriyle, işte limanlarla, hem Kuzey Karadeniz'de hem Güney'de, Akdeniz'de, işte ondan sonra da tren yollarını da şey ettiğini söylüyor, geliştireceğini vesaire, bir lojistik merkezi oluşturalım, büyük bir lojistik merkezi. Buna da şeyler gelsin, uluslararası, daha doğrusu şeyli Kılıçdaroğlu dedi ki bunlar yarışırlar dedi, uluslararası büyük firmalar. Burada işte ürünlerini toplasınlar, burada aynı zamanda çok modern paketleme tesisleri olsun vesaire. Dolayısıyla burası kritik. %15-20 maliyetleri düşer, ulaştırma maliyetleri. Hatta Şangay örneğini verdi. Şangay'dan dedi Bakü'ye 55 günde gidiyor işte mallar. Halbuki buradan 15 saatte gider. Dolayısıyla işte diyelim ki büyük Çin firması neyse kime bakıyor, ihracat yapan. Hani burada yerleşip de stok tutuyor olsa gelen siparişleri hemen çok çabuk cevap verebilir falan. Onun için cazibe merkezi olacak burası. Yani yarışacaklar, gelecekler, yerleşecekler. Çünkü %15-20 daha ucuz maliyetli ulaşım sağlanmış olacak. İşte bir de bu bir yeni bir kent olacak. Ve bu da hiç bürokrasi, sıfır bürokrasi dedi Kılıçdaroğlu. Sıfır bürokrasi olacak falan. Yani sonuçta bu kent tabii büyüyecek. Buraya ayrıca işte çok etkili bir üniversite açacağız. Çağdaş bir üniversite. Araştırma geliştirme merkezleri olacak falan. 3 milyonluk bir kente ulaşacak dedi. 20 yılda dedi. Demek ki 2035'e kadar, yani tabii başlayacak hemen iktidara gelirse CHP, ama aşama aşama kurulacak. Şimdi böyle bir proje. Tabii bu işte biliyorsun Adalet ve Kalkınma Partisi yani deyip duruyordu sizin projeleriniz nerede falan. CHP'de bu seçim kampanyasını aşağı yukarı böyle bir eksenin üzerine kurdu. Tabii esas olarak işte yeniden dağıtımcı, hani gelir eşitsizliğini düzeltmek için bir takım gelir transferlerinde, vaatlerinde bulundu. Onunla ilgili işte bir dizi proje var. En başta emekliler ve iki maaş ikramiyeden şeye kadar işte aile, belli bir gelirin altında olan hanelere yardım vesaire, bir dizi, şimdi uzun uzun anlatmayalım, bir dizi gelirin yeniden dağıtımı projesi var. İşte bunlara da böyle bir ayrıca daha AKP var diyelim bir projeyi de ekledi. Bu rahatsız da ettiğini görüyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Mesela emeklilere biliyorsun hemen bir süre önce şey tepkisini gösterdi. İşte hani bunun kaynağı nerede dedi. Fakat sonra baktık ki etkili oluyor. Biz de vereceğiz. Çıktı, 100 lira 1000 liranın altında maaş alanlara 100 lira zam yapacağız dedi. Neyse. Şimdi kritik nokta şu. Yani ben profesyonel iktisatçı gözüyle baktığım zaman şey buldum, yani yeterince bilgi yok. Bir ekip hazırladı bunu diyor ama mesela şeyi bilmek isterim, bunun hakikaten fizibilitesinin çok genel hatlarıyla bu %15-20 maliyetlerde düşüş sağlayacağız, onun için cazibe merkezi olacak iddiasının altında nasıl bir analiz var, nasıl bir ekonomik analiz var, bunu bilmiyoruz açıkçası. Bunu bilmeyince de yani sadece ne diyebiliyorum? Evet, yani böyle olursa gerçekten faydalı olur. Ama bu tabii Türkiye'nin çok temel ekonomik sorunlarına da bir çözüm getirmez açıkçası. Evet. Çünkü evet, bir takım rakamlarda reklamlarında kullanıyor CHP. İşte diyor ki sonu bu tamamlandığında milli gelire 175 milyar dolar katkı yapacak, ama aynı zamanda 2035'te milli geliri de 2 trilyon 700 milyar dolara çıkartacağız diyor. İşte bu da onun aşağı yukarı %5'i falan. Hani bu bizim kalkınma sorunumuzu çözecek tabii bir şey değil. Bir kere bunu vurgulamamız lazım. Yani bu evet. Olabilirse CHP iktidara gelir de böyle bir işe girişirse, doğrusu o zaman daha ayrıntılı tartışırız, ama şimdilik söylenebilecekler bundan ibaret. Evet, yani abartıldı hani laf, evet, aramızda. 100 yılın mega projesi sıfatını hak ettiğinden emin değilim diye yazmıştın zaten. Evet. Bir o yanı var tabii. Bir de işte Türkiye'nin enerji politikası ölümcül sonuçlar oldu. Orada senin de çok şey edecek, herhalde hoşuna gitmiş olmalı. İşte bir vaatleri daha var. Diyor ki bu kentin, bu mega kentin tüm elektrik şeyi, tüketimi yenilenebilir kaynaklardan elde edilecek diyor. Güneş enerjisinden ve rüzgar enerjisinden. Bu da en azından tekrardan bu enerji konusunu gündeme getirdiği için önemli bir nokta. Ama öbür taraftan da işte bu muazzam inşaat virüsünün başka problemler de yaratabileceği de çok düşünülebilir tabii. Ben bu arada başka bir şey de söyleyeyim. Sen hep tabii işe çevre açısından bakıyorsun. Evet ama çok... Bu arada şeyi de hatırlatalım. Hala şu Greenpeace geçen programlarımızdan birinde sözünü etmiştim. Greenpeace'in bir şeyi, açıklamasını bekliyoruz bu rapor ama herhalde seçimden sonra yapacak. Evet. Bu yani Türkiye'nin alternatif bir enerji üretim projesi açıklayacak. Bunu da tekrar hatırlatalım. Yani Greenpeace'in o raporlarında, o araştırmalarında iddiası şu: makul bir büyüme çerçevesinde, işte çok uzun vadeli, böyle 20-30 yıllık bir elektrik üretim ihtiyacını Türkiye'nin hesapladığımızda, bunu böyle özellikle fosil yakıtlardan, özellikle de kömürden, kömürü bir yana bırakıp, nükleer enerjiyi bir yana bırakıp şey yapmak mümkün mü? Yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak mümkün mü? İddiası Greenpeace'in bunun mümkün olduğunu işte ayrıntılı olarak anlatıyorlar raporda. Ben de doğrusu sabırsızlıkla bekliyorum. Bekliyorum. Evet, bir de şeyde Lahin Deyk'in bahsettiği bir şey var. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nden Sevil Acar'ın öğretim üyesi bir araştırması, 2001 ile 2011 arasında hazinenin Türkiye'de kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar için sübvansiyonlarına yaklaşık 7 milyar dolar harcandığını gösteriyormuş. 6,9 milyar dolar diyorum, pardon, Türk lirası. Türk lirası. Bu tabii büyük bir, ağır bir yük teşkil ediyor ve verimli ve temiz enerji kaynaklarına yatırımlara engel oluyor diye de. Bir de öbür yanı var, bu kömür kullanmanın büyük acayip sağlık harcamalarına yol açması, hastalıklara filan da, o da ikinci tarafı. Yani vahim bir durumda var. Peki ben şeyi görmüş müydün Seyfettin? Suudi Arabistan'ın mega kent projesini. Yok. Hayır. Öyle mi? Onların da mı projesi var? 2035'te o da. ve MR Group, çok büyük bir şirket. Evet. Grubu Dünya Ekonomik Forumu'nun Ürdün'de düzenlenen toplantısında konuşmuş. Ve Kral Abdullah Ekonomik Şehri 100 milyar dolar yatırımla 2035'e kadar tamamlamayı amaçlıyormuş. Bir rakibi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani. Bu tabii ne de olsa Suudi Arabistan, para bol. Evet. Şeyin de 200 milyar dolar yatırım olacak diyor ama Cumhuriyet Halk Partisi bunun diyor 40 milyar dolarını işte devlet harcayacak baştan altyapı için. Sonraki geri kalan 160 milyar dolar işte şeylerin tahmini, yani özel şirketler oraya gelip yerleşecek, özel şirketlerin yatırımı olarak söylüyor. Peki Suudi Arabistan bu mega kentten ne bekliyor? Yani nasıl bölgesel ticaret ve lojistik merkezi olacak. Herkesi. Çok tesadüf. Çok müthiş bir tesadüf. Yani insanların yatırım yapmak isteyeceği türden bir ürünü ortaya koyacağız. Yaratacağımız katma değeri yeterince kar elde etmemizi sağlar demiş. MR Grubun, bu MR Grup da meşhur bir şey, bu Burj Halife göklerini inşa eden Dubai'deki dünyanın en yüksek binasını. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir rakibi var Suudi Arabistan'da. Tabii bir de şu da var, yani ne olacak ki, para o kadar çok ki Suudi Arabistan'da, evet. Petrol parası, hani 100 milyar doları harcayıp sonra bu rantable olmasa bile son ne olacak ki, işte şeyine göre, servetine göre işte nispeten sınırlı bir miktar parayı sokağa atmış olur ama Türkiye'nin tabii böyle bir lüksü yok. Evet, peki bir de şeyden de azıcık bahsedeyim. AKP döneminde en zengin %1'in servetten aldığı pay %54,3'e çıktı diye bir haber de vardı. Büyük bir... Credit Suisse. Credit Suisse, evet. Araştırmayı yaptı. Bir arada hakikaten çok söz edildi ama şöyle bir önce bir kafa karışıklığı da yarattı. Çünkü bazı medya organları bunu gelir eşitsizliği, gelir dağılımı ile ilgili bir rakam gibi gördüler. Hatta ben de o yüzden açtım baktım raporu, ya olacak iş mi dedim. Meğer servet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere Credit Suisse şeye sahip, böyle bayağı ayrıntılı istatistiklere sahip, bu tür hesabın, yani servet hesabının tahmininin yapılabildiği az sayıda ülke için nispeten sağlıklı bir araştırma yapıyor. Orada da görülen şu, Thomas Piketty de biliyorsun çok, evet, ünlü oldu. Kitabında da zaten çok daha uzun dönemde şeyleri, cycle'ları analiz ediyor. Fransa, İngiltere, işte kısmen Almanya, kısmen Amerika Birleşik Devletleri'nde şu sonucu o da buluyor. Servet dağılımı giderek eşitsizleşiyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Özellikle şeyin de artış olması, sermayenin getirisinde artış olması, kısmen şeyin, bu miras dediğimiz olayın, yani kuşak bir birikim olunca şey de oluyor, adını söyle, miras yoluyla aktarılıyor ve kendini büyütüyor. Dolayısıyla servet dağılımında hakikaten bir eşitsiz trend var ve 21. yüzyılda bu büyük bir sorun olacak. 19. yüzyıldaki kadar büyük bir servet eşitsizliği ortaya çıkacak diyor. Tamam, burası anlaşılır bir şey. Türkiye'ye gelince, Türkiye bu çok ayrıntılı istatistiklere sahip ülkelerden biri değil. Onun için şeyle yetiniyor bu Credit Suisse'in araştırmasında. İşte şeyler var, finansal varlıklar var. Yani işte borsada sahip olunan hisse senetleri, ondan sonra işte tahvildi vesaireydi, bu çeşit finansal varlıklar var. Şeye bakıyor işte, bütçe anketlerinden vesaire, gayrimenkul sahipliğine bakıyor. Ama mesela yastık altı yok. Hakikaten Türkiye'de de böyle bir eşitsiz dağılım olduğu anlaşılıyor ama bu uzun dönem değil o kadar. 2000 ile dediğin gibi Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi 2000, ama tam da o dönem değil, 2000'den başlatıyor. 2000-2001'den, yani tam o kriz döneminden, büyük kriz döneminden. Bunu 2000'i yanılmıyorsam 12'ye mi, 2013'e mi ne getiriyor? Burada da servet dağılımında bir eşitsizlik olduğu görülüyor ama bunun nedenleri henüz araştırılmış da değil. Buradan lafı gelir eşitsizliğine getirmek istiyorum. Çünkü şu izlenime de sahibim. Şimdi 2001 krizinden finansal varlıkların değerlerini çıkış noktası olarak alırsan, tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ne oldu? Belli bir ekonomik istikrar oldu başlangıçta. Yüksek büyüme hızları oldu. Şirketler müthiş değerlendi. Yani dolayısıyla finansal varlıklarda önemli bir değerlenme oldu. Bunların da bir avuç insan tarafından aslında sahiplenildiğini, genellikle tabii hepsi değil ama çok büyük bölümü bir avuç insan tarafından sahiplenildiğinden, sonuçta servet dağılımında bir bozulma olduğunu hakikaten düşünebiliriz. Şeylerde de aşağı yukarı rakamlar çok daha eşitlikçi olan ülkelerde de %40'ları geçiyor. Evet, yani çok yani ciddi bir problem. %40'ı geçiyor. Bizim kadar eşitsiz olanlar da var. Fakat bu servet dağılımı uzun vadede bir sorun hakikaten. Ama aynı zamanda şu da oldu, onu da işte geçenlerde OECD bir rapor yayınladı biliyorsun. O da basında, televizyonlarda bir miktar tartışıldı. Türkiye o OECD ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 3 ülkeden bir tanesi. Evet, işte Meksika ve Şili. Evet. Meksika var sonra. Sonra da biz geliyoruz. Gerçi onlar bizden epey bir eşitsizler ama biz de sonuçta üçüncüyüz eşitsizlikte. Fakat şununla altının çizilmesi lazım. Şimdi bu da işte 2000 kabaca 2006'dan diyelim. Çünkü o zaman gelir ve yaşam koşulları anketi yayınlanmaya başlandı. 2005 gelirleriyle yayınlandı rakamlar. İşte en yeni rakam 2012'ye geliyor. 2005 ile 2012 arasında gelir eşitsizliğinde Türkiye'de az da olsa bir iyileşme var. Yani bir rakam vermek gerekirse aslında OECD raporunda 3 tane ölçüt kullanıyor. İşte birisi çok standart Gini et kat sayısı değil mi? Sayısı. Bir tanesi işte en alttaki %10'la en tepedeki %10'ın gelir farkı. Bir üçüncüsü de göreli yoksulluk dediğimiz bir ölçüt. O da işte herkesi sıralıyorsun. Ortadakine medyan dediğimiz, ortanca dediğimiz kişinin gelirinin %60'ını alıyorsun. OECD %50 almış, önemli değil. Onun altında kalanlar yoksuldur diyorsun. Göreli olarak yoksuldur diyorsun. Bir de bu ölçütü kullanıyor. Neyse, bu her üç ölçütte de Türkiye'de bu sözünü ettiğim 2005 ile 2012 arasında bir iyileşme oldu. Bir azalma oldu. Yani Türkiye halen çok yüksek gelir eşitsizliğine sahip bir ülke ama bir miktar iyileşme oldu. Bu şimdi yeterince söylenilmiyor. Hele iktidara karşıysan bunu söylenmek de istemiyor. Hele muhalefetin söylemine de bakarsan işte şöyle bozuldu, şöyle yoksulluk arttı falan. Bu o kadar doğru değil. Zaten böyle olsaydı kolay kolay Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarını nasıl arttırdığını daha çıkmıyor. İzah edemedik, evet. Yani rakamlar bize şunu söylüyor. Bir miktar, mesela Gini rakamını vereyim. 0.42 küsurdan 0.43 diyelim 2005'te, şeyde 2012'de 0.41'e düşmüş. Bu tabii sonuçta bir iyi bir şey ama yeterli değil. Yeterli olmaktan çok uzak ve Türkiye hala Amerika var mesela bize en yakın 0.40 onun Gini endeksi ama bu Gini endeksinin kat sayısının 0.23, 0.24, 0.25 olduğu ülkeler var. Doğu Avrupa ülkeleri var. Çek Cumhuriyeti gibi, Slovakya gibi, Slovenya gibi. Tabii İskandinav ülkeleri, onu diyecek. İskandinavlar var. Öteden beri onlarda gelir eşitsizliği düzgün. Bunun neden böyle olduğunu da dinleyicilere aktarmakta yarar var. Yani ne yapmak lazım daha doğrusu? Herhalde şu soruyu, değil mi, sormamız gerekiyor. Peki nasıl düzelecek bu gelir eşitsizliği? Hı hı. Gelir eşitsizliğinin çok düşük olduğu ülkelere bakıyorsun. Yani ne oluyor orada? Orada şu oluyor. Bir kere gelir vergisini çok ciddi topluyorlar. Ondan sonra da bunun yeniden dağıtımda kullanıyorlar. Yeniden gelir dağıtımında akıllıca bir şekilde. Evet. Tabii Türkiye piyasa, için her ikisi de tartışmalı. Yani daha bugün bir haber vardı. Maliye 55 bin mükellef inceledi ama 39 milyarlık bir kaçak tespit edildi. Sadece evet, geçen yıl için diyor vergi toplamada. Tabii yani bence 39 milyardan daha da fazla. şunu söyleyeyim. Şurası çok önemli. Bir piyasa, yani biraz şey olacak, ayrıntı olacak ama bu konuştuğumuz gelir eşitsizliği ölçümleri vergiden sonra yapılan ölçümler. Yani harcanabilir gelir üzerinden, hanelerin harcanabilir gelir üzerinden yapılan ölçümler. Şimdi bir de biz bunu hala yapamıyoruz. İstatistiklerimiz yeterince el vermiyor bu vergi kaçakları vesaire yüzünden. Ama bu gelişmiş ülkelerde, bu konuda ilerlemiş ülkelerde şu yapılabiliyor. Piyasa dağılımı diyoruz. Piyasa gelir dağılımı. Burada mesela Gini endeksinin kaç olduğunu iyi kötü biliyoruz. Burada İsveç'te bile 0.50'ye yakın. Türkiye'de de OECD'nin yaptığı bir tahmin var. İşte 0.47-0.48 falan tahmin ediyor. Piyasa, yani devlet araya girmemiş daha henüz. Vergilerini toplamamış. Sırf piyasanın gelir dağılımı. Şimdi bu tabii çok yüksek her ülkede. Bu çok başarılı, gelir eşitsizliğinde çok başarı elde etmiş ülkelerde de çok yüksek. Ama sonra ne oluyor? Sonra araya devlet giriyor. Çok ciddi, esaslı bir vergileme yapıyor. Oradan elde ettiği paranın da bir kısmını yeniden dağıtımda kullanıyor. Ve onun için bu kadar düşürmeyi başarıyor gelir eşitsizliğini. Türkiye'de de en büyük eksiklik burada işte. Evet. Yani sosyal işte yardımlar falan, Adalet ve Kalkınma Partisi çok övünüyor ama biraz önce bu sözünü ettiğim iyileşme, hani dedik ya 0.43'ten 0.41'e düştü. Evet. Cini endeksi, peki ne oldu? Çok mu yeniden dağıtım başladı? Vergide reform mu oldu? Yok. Bunun nedeni Dünya Bankası'nın da var, Merkez Bankası'nın da var. İki tane çalışma, yayınlanmış makale. Şunu gösteriyor, kişi başına gelir artışı yüksek olduğu için bu dönemde aşağı yukarı %4'e yakın, %3,5 yüksek bir büyüme vardı çünkü. Bu aynı zamanda kapsayıcı olmuş durumda. Yani kapsayıcılıktan şunu kastediyor iktisatçılar, düşük gelirlilere de, gelirliler de nemalanmış bu büyümede. Kişi başına gelir artışından. Nedeni bu, onun için bir miktar gelir eşitsizliği azalmış. Ama bunun içinde bu yeniden dağıtımın, sosyal transferlerin payı son derece düşük. Öyle zannedildiği gibi ya da AKP'nin iddia ettiği gibi öyle muazzam bir yeniden dağıtım yapıldı. Bu doğru değil. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bu muazzam gelir eşitsizliğinden hiç olmazsa daha makul düzeylere inebilmesi için mutlaka bu söylediğimi yapacak. Yani esaslı bir vergi reformu yapacak. Gelir vergisi kaçaklarına son verecek. Ondan sonra elde edilecek ekstra geliri de daha etkili bir şekilde yeniden dağıtacak. Yolu bu. Ama bu noktaya gelmiş değiliz senin. Evet. Bayağı ilginç. Bunları konuşmaya herhalde epey de fırsat bulacağız şeyden sonra. Tabii. Bir de şunu da ekleyeyim istersen yayını bitirirken. 2012'ye kadar dedim ve bunda bu iyileşmede esas olarak yüksek gelir, kişi başı gelir artışı rol oynadı. Şimdi 2012'den bu yana son 3 yılda biliyoruz çok önemli, ki evet. Büyüme çok düştü. Bu kişi başına gelir artışı da aşağı yukarı %1,5 civarına geriledi. Yani %3,5-4'ten %1,5'a. Şimdi bu çok büyük olasılıkla gelir eşitsizliğindeki bu iyileşmeyi de durdurdu. Bu benim kanaatim ama yani iyi kötü bu konuyu bilen birisi olarak bu iddiayı... Evet, çok önemli bu söylediğin, evet. Fakat daha henüz rakamlar gelmedi şimdi. Yani meraklı, onları bekleyeceğiz. Evet, onları bekleyeceğiz. 2013 gelir dağılımı ne oldu? 2014 gelir dağılımı oldu. Benim şeyim, izlenimim bu iyileşmenin durduğu yönünde. Yani burası da çok önemli çünkü bu rakamlar oldukça geç yayınlanıyor. Bakalım ne oldu? Evet, bunu yakından takip edin. Biz de merakla bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da gezi belgeselinin ikinci bölümüne geçeceğiz. Ama geçmeden önce 3 kısa haber kaldı. Onları da hemen verelim. Bir tanesi Demirtaş'tan bir açıklama vardı. Sorun çözüldü. HDP Halkın Demokratik Partisi, Halkların Demokratik Partisi 30 Mayıs'ta Kazlıçeşme'de miting yapacak diye bir tweet atmış. Oradan anlıyoruz ki sorunun çözüldüğünü ve mitingin yapılacağını göreceğiz bunu. Bir o. İkinci önemli bir haber, Kamp Armen'le ilgili tapunun iade edileceğini mal sahibinin ifadesiyle söylemiştik. Ama Tuzla'daki Ermeni yetimhanesi Kamp Armen'in yıkılmaması ve tapusunun Ermeni halkına iadesi için 22 gündür nöbet tutuluyor orada. Kamp Armen dayanışması. Bir açıklama, yazılı açıklama geldi onlardan. Tapu hala iade edilmedi ve direnişe devam ediliyor demişler. Oyalamaya son Kamp Armen derhal iade edilsin diyorlar. Bir üçüncü ve son haber de şu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gökçeada'da Rum vatandaşların, bir Rum vatandaşın Eftalya Seftelin'in davası ilginç bir şey. Vatandaşın özel mülkiyetine hukuksuz biçimde el konduğu gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etmiş. Babasından kalan arazinin hazineye devredilmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ahime giden Eftalya Seftelin, bu dava yüzlerce kişi için de emsal teşkil edebilir diyor. Bu da Sümeyra Tansel'in haberiydi Taraf Gazetesi'nden. Bunları da takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Şimdi ara, ondan sonra da Gezi belgeselinin ikinci bölümü Park Havası. Açık Gazete. Açık Radyo'da bir gezi. Bir Açık Radyo belgeseli. İkinci bölüm Park Havası. Yaz yağmuruyla yıkanırken direnişin en kızgın coşkusu ve beraberindeki biber gazı kokusu. Tahtadaki bir piyonu devirdik galiba. Her zaman baktığınız yöne bakın, siyah ve beyaz kareler üzerinde. Asıl önemli olan bu zemini renklendirmek yeniden. Ama durun, bu oyun uzun, oyunu bozun. Gecelerdir gözüme uyku girmiyor, gün boyunca tütsülenmiş vücudumdaki yanmanın zevkinden. Tutsağı değilim direnişin. Kim beni hapsetti geometrik benliğime? Hayatımın küçük bir parçası bu sadece. Yolumuz uzun. Kolay tenike barikatları kurun. Zihinsel, tinsel barikatlarınızı bozun. Ayın altında toplaşınca geceleri binlerce insan. Korkmayın, yalnızca rotamızı şaşırdık biraz. Kır dümeni, gir yoluna. Ah türküyü duyduk. Metaforlardan da usandık ama... Bazen o kadar tanıdık ve sıradan bir rüzgar havalandırır ki sokaklardaki sıra sıra zamanın tül perdesini. Köprüleri aştılar, meydanlardan taştılar, sokaklara sınır. Gazı da, biberi de, Robocop'u da alandan attılar. Barışı inşa ettiler. Taksim meydanını mekan eylediler. Günlerdir, gecelerdir mekan eylemektiler. Hiçbir yerdendiler, her yerdendiler. Belirli bir siyasi partinin üyeleri değillerdi. Liderleri, başkanları yoktu.

Buradan işte hamakta yatan adam var. Oradan tatlı tatlı sürekli birileri poğaça yer misiniz diyor. Su dağıtan insan var. Yani biri çarpsa özür diliyor. Ve hani biz bunların rüya olduğunu düşünüyorduk. Gerçekten varmış. Şu an 3 tane ana cephe var. Bir tanesi Taksim'den Harbiye'ye doğru gidiyor. Harbiye, Nişantaşı'na doğru giden 2 tane barikat var. Gümüş suyu barikatları yaklaşık 10-15 tane ve çok güçlü. Buradan çok fazla gelmeye çalıştılar, gelemediler. Onun dışında Akaretler yokuşundan Harbiye'ye giden birkaç tane yanan barikat var. Yani polis de bunları biliyor zaten. Hayatımda hiç bu kadar ironik bir muhalefet görmemiştim zaten. Ben bu dünyanın her yerinde, yani Çare Drogba var. Şişli'den Taksim'e kadar her yerde o yazıyor. Yani Çare Sarıgül yerinde Çare Drogba, daha sayılı bir futbolcu Drogba. Çok önemli, herkes biliyor. Çare Drogba yazıyor. Mesela Beşiktaş'dan çatışma haberi geliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray birleşip koşarak oraya gidiyor ve giderken Beşiktaş'tan bizim her şeyimizin diye bağırıyor. Karşıyaka ile Göztepe birleşti, sıkı durun. Yani bunu birleştiren başka hiçbir şey olmadı, sıkı dur geliyoruz diyorlar. Hani bunlar akıl alma hakikaten çok hem çok etkileyici, çok heyecan verici. Hem de umut vereceğim. Yürüyoruz adım adım, her solukta biber gazı. Özgürlük inan çok yakın, haydi bastır Beşiktaş'ım. Tobalar gelecek yine, su sıkılacak her yere. Korpiler atılacak gökyüzüne, semtten gittiniz gece. Güm güm güm, Derbenten polis oma indiye. Derbenten polis oma indiye. Derbenten polis Thomas, den polis Thomas, den polis Thomas in the streets, in the street. And the poma of the çarşı, poma of the çarşı, poma of the çarşı, shut vandal, shut on down. Evet, sevgili dinleyiciler, konuğum Samet Bey ile birlikteyiz. Beşiktaş ve çarşıdan diyelim. Şimdi bu yeni yapılmış müzikler lügat oluşturulmuş. Onları bizimle paylaştınız. Teşekkürler. Belki İngilizcesini şöyle bir küçük açıklamak gerekebilir. 2-3 sene önce Tottenham gelmişti buraya. Onlar da biraz kalabalık geldiler. Diğer takımlardan farklı olarak. Beşiktaş'ta da içtiler, eğlendiler. Sürekli söyledikleri bir şarkı var canları sıkınınca. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye atfen İngiliz Hava Kuvvetleri'nin Alman Hava Kuvvetleri'ni nasıl sayıca çok daha az olmasına rağmen yendiğini, işte 10 Alman uçağı var havada ve bir İngiliz uçağı kalktı, birini vurdu, yaşasın yaşasın, kaldı 9 Alman. Bizim işte yeşil şişe muhabbeti gibi onun çıktığı yer. Ona esprili bir dille anlatan bir tezahüratları vardı. O diline takıldı insanların İngilizce, her şeyi ona uyarlamaya başlamışlardı. Dün ilginç olan onu işte polis Thomas'ı, sokaklarda, Beşiktaş sokaklarında 10 polis Thomas'ı, birden çarşının poması çıktı ortaya, vurdu birini, kaldı 9 polis Thomas'ı. Evet, sokaklarda 9 polis Thomas'ı, bunu sıfıra indirene kadar yaklaşık 10 dakika insanlar bunu söylediler. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar. Yo, get old and young, get stronger. Evet, bu yeni küçük programımızda da takip etmeye çalışacağız Gezi olaylarını, haberleri ve yorumları. Evet, 27 Mayıs'ta başlayan Gezi Parkı direnişi bugün 8. gününde ve olaylar sadece İstanbul'da değil, İzmir, Adana, Ankara ve ülkenin birçok bölgesinde devam etmekte ve maalesef ki ölü sayıları da gelmekte yavaş yavaş, öldürülen insanlardan da bahsediliyor. Bunlardan ilki İstanbul'da TEM'de göstericilerin arasına dalan bir araç sonucu yaralanan ve hastanede kurtarılamayan kişiyle alakalıydı. İkincisi ise CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl'ün açıklamasından sonra ortaya çıktı. Antakya'da dün akşam üzeri düzenlenen Gezi Parkı eylemi sırasında açılan ateşle ateş sonucu öldüğü belirtilen 22 yaşındaki Abdullah Cömert'in kurşunla değil başına isabet eden iki darbeyle yaşamını yitirdiği açıklamasıydı. Böyle bir açıklama var. Valilik tarafından da onaylanmış bir açıklama var. Abdullah Cömert isimli vatandaş, genç insan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş. Evet, Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasında da dün gece belki gece bir otomobilin TEM otoyolunda göstericilerin arasına girmesi nedeniyle hayatını kaybeden genç insanın, delikanlının Mehmet Ayvalıtaş. Evet, evet, Mehmet Ayvalıtaş. Şimdi Ankara'da gösteriler başlamasından bu yana hep şiddetli çatışmalar oldu. Taksim'deki Gezi Parkı'nın ne diyelim, hani bir şenlik alanına dönüştürülmüş olmasına rağmen Ankara'da polis tavizsiz tutum sergiliyor. Kızılay'da dün akşam sendikaların keskin ilişkin genel grevi nedeniyle yaptıkları gösteri akşam saatlerinde dağılmaktayken gençler ağırlık olarak oradaydı ve sendikalar geceyi gençlerle birlikte geçirme yönünde bir beyanları olmuştu gündüz ama polisin dağılma uyarısından sonra sendikaların tutum değiştirip alanı terk etmelerinin ardından bir müdahale oldu. O müdahale ile dağıtıldı. Yine bilindik gaz bombası ile sert bir müdahaleydi. Yine gruplar sokaklara çekildi. 50'şer yüzlü gruplar yaklaşık bir saat süren bir çatışma yaşadılar. Ama ondan sonra Kuğulu Park civarında bir birikme oldu. Kuğulu Park'ta gündüz saatlerinden itibaren küçük Gezi Parkı oluşturulması yönünde bir inisiyatif vardı. Orada yine işte adına da uygun olarak Gezi Parkı'nın bir minyatür hali oluşturulmaya çalışıyordu. Standlar, kütüphaneler, marketler oluşturuluyordu. Ama oraya önce polis müdahale etti. Daha sonra Tunalı Hilmi Caddesi'nde birikti insanlar. Kalabalık bir gruptu. Tunalı Hilmi Caddesi'nde de önce bir gaz bombası atıldı. Kitle tekrar Kuğulu Park'a doğru bir çekilme yaşarken çok alışılmadık biçimde Kuğulu Park içerisinde gizlenmiş olan polisler havadan kitlenin üzerine gaz bombası yağdırdılar. Yani hep şimdiye kadar hedef göstererek ateş edilmesi gaz bombalarının eleştiriliyordu ama bu defa havadan yağdı o gaz bombaları. Doğru, çok sayıda yaralı oldu. Bunlardan biri de maalesef meslektaşımız Semra Durak, hayati tehlike geçirecek ölçüde yaralandı. Bir gece müşahede altında tutuldu. BAM Teli ekibinden Tayfun Talipoğlu'la birlikte program yapıyordu. Canlı yayın sırasında gaz bombası kafasına geldi. Çok sayıda yaralı oldu tabii. Geçmiş orada. Tayfun Talipoğlu'yla konuştum biraz önce. Çok tabii o olaydan çok üzgün. Ve şu gözlemini aktardı. Dedi ki ben bütün gün Ankara'da nabız yokladım. Başbakan açıklamasına kadar insanlar artık eylemlerin amacının hasıl olduğunu, biraz geri çekilmek durumunda olduğumuzu düşünüyorlardı. Ama başbakan açıklamalarından sonra Kuğulu Park'a gideceğini söyleyen insan sayısı arttı. Aslında bir haftadır polisin çok tutarsız davranışları var, öyle söyleyeyim. Bazı günler işte Güven Park'ta eylem yapılmasına izin verirken, bazı günler çok şiddetli müdahalelerde bulunuyor. Fakat şimdiye kadar Tunalı'da ve Kuğulu Park'a çok fazla müdahale olmamıştı. Zaten orada genel olarak Kızılay'dan biraz daha bir farklı bir profil var. Daha nasıl diyeyim, belki hayatlarında ilk defa eylem yapan insanlar Tunalı'da, Kuğulu'da toplanıyorlar. Evet. İlk günler zaten çok heyecanlı geçti benim için ve hani bu kadar kalabalık ben beklemiyordum gerçekten Türk milletinden ve yani ben yani burada katıldım. Buranın bu kadar kalabalık olacağını şey yapmamıştım. Hani hiç tahmin etmiyordum. Ve şu an yani ilk günler gerçekten çok güzeldi. Halk meydanlardaydı. Halk özgürlüğünü, eşitliğini, istediği şeyi biliyordu halk yani. Eski günlerdeki gibi diğer mitingler gibi değil. Bu sefer gerçekten halkta bir şey var. Hani istediğini elde etme çabası var yani şu anda. Ya inşallah böyle devam eder diye düşünüyorum. Çünkü halk istediğini almadan evlerine gideceklerini hiç tahmin bile etmiyorum yani. Şey nasıl peki? Annenin babanın tavrı nasıl? Sana gitme anne, diyorlar mı mesela? Ya şey ben gözaltına alınanlardanım. Ya şu an bile evde hani diyorlar hani sen artık gitme, sen göreceğini gördün, getireceğini getirdin falan diyorlar ama hani şu anda ya içimizde bir umut var. Hani diyorum ki ben evde diyorum oturursam diyorum hani kaybedecek diyorum, sanki diyorum bir şeylerim var gibi hissediyorum. Onun için yani şu an burada olmak gerçekten çok güzel bir şey. Gözaltına alındın dedin. Evet. Nasıldı? Gözaltına alındın, ya çok kötüydü, biz AVM'nin içinde olanlardınız. O panikle korkuyla AVM'nin içine girenlerdeniz ve Çelik Kuvveti o kadar çok sert müdahale, ya şeydi hani küfürlerle bizi, tehditlerle zaten şey yapmaya çalışıyor ve polis bizi aldığında şey hani bize gözdağı vermeye çalışıyorlardı. Hani tekrar bunlar meydanlara inmesinler şeyindelerdi. Ama şu an bence gelip görsünler. Çünkü diyorlardı ilk gün belki gitmeyiz ama ikinci gün mutlaka buradayız. Ben de ilk gün o biraz korku falan vardı ama şu an yine buradayım. Çünkü halk biliyor, halk burada, halk bizimle. Yani bu kaçmaz ya. Bence herkes buraya gelmeli yani. Herkes burada olmalı diyorum. Gerçekten bu heyecanı, bu coşkuyu görmeliler ve yaşamalılar. Her şeyi de tatmalılar burayı. Ben şöyle söyleyeyim. Bu anket bir kere gerçekten bu eylemlerin biraz ruhunu yansıtıyor sanki. Yani gerçekten bir fotoğrafını çekebildik diye düşünüyoruz biz. Arkadaşımla birlikte, Zehra ile birlikte. Bu siyasi partilerin yönlendirmesi, belli ideolojilerin işte takipçileri buradadır gibi bir takım, biliyorsunuz başbakanın da söylemleri vardı. Dolayısıyla bu hani bunun böyle olmadığı çok net bir şekilde bence bu anket sonucunda anlaşılabiliyor. Otoriter tavır, işte hayat tarzına müdahale, efendim demokratik hakların ellerinden alınması gibi motivasyonların insanların sokağa çıkmasında ön planda olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Bütün bu sonuçlar dün akşam üstünden beri biz paylaştık yine sosyal medyadan. Özellikle kendi fakültemizin yayını Haber vesairenin haberiyle yayıldı bu anketin ilk sonuçları diyeyim buna. Tabii sonuçları diyemem çünkü üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Elimizde artık bir takım grafikler de oluşmaya başladı yavaş yavaş dataları işledikçe. Yani şöyle sırayla sayacak olursam öncelikle polis şiddeti dursun. Bundan sonra özgürlüklere saygı gösterilsin. Özellikle kamusal alanlarla ilgili kararlar verilirken halka görüşü sorulsun. Uygulanan polis şiddeti için özür dilensin ve AK Parti seçmeni olmayanların sesine kulak verilsin şeklinde böyle bir sıralama var ve daha çok da var. Hepsini burada saymam mümkün değil. Ama bunu da toplumdaki kutuplaşmanın önüne geçilsin önerisi takip ediyor. Dolayısıyla yani genel olarak beklentilerin sıralaması bu şekilde diyebilirim. Ama bu sıralamayı yaparken de aralarında çok büyük yüzde farkları yok. Genel olarak bunlar etrafında dönüyor tabii. Taksim dayanışması bugün Ankara'daydı. Dün haberini vermiştik sizlere. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yokluğunda Bülent Arınç'la bir görüşmeleri oldu. Taleplerini dile getirmişler tekrar. Evet, heyet, 5 kişilik bir heyet gitti dayanışmadan. Başkan Vekili Bülent Arınç'la görüştüler. Şimdi önce o kaydı dinleyelim, sonra devam edeceğiz. Gezi Parkı park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkı'na Topçu Kışlası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi bir açıklamanın yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdurulmasını, Taksim Gezi Parkı'ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan, binlerce insanın yaralanmasına, yurttaşlarımızın ölmesine neden olan sorunlar, başta İstanbul, Ankara, Hatay valileri ve emniyet müdürleri olmak üzere tüm sorumluların görevden alınmasını, gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanımının yasaklanmasını, ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama yapılmasını, 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmesini, ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bunun yanı sıra 27 Mayıs 2013 saat 22.00'dan bu yana ülkemizin meydanlarında, caddelerinde, sokaklarında ve tüm kamusal alanlarında yükselen tepkilerin içeriğinin, ruhunun, beklentilerinin, taleplerinin yetkililer tarafından fark edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yaşananları marjinallikle açıklamaya çalışmak görmezden gelmek anlamına gelir. Gezi Parkı'na müdahale ile simgeleşen iktidar anlayışının yurttaşlarımızda yaşam tarzına ve inançlarına müdahale ve hor görülme biçiminde algılandığı ve buna kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile büyük bir toplumsal tepki gösterdikleri, biz varız, buradayız ve taleplerimiz var biçiminde yanıt verdikleri görülmektedir. Bırak bizi konuşalım, kendi bildiğimiz dilde anlatalım derdimizi. Kalbini aç da bir dinle. Sen seçmedin, ben seçmedim. Hayat bir kaza farz et. Nasıl olur da gururlanırsın böyle kendi kendinle? Ülkenin bir öbür ucu yoklukla savaşırken, ülkenin bu öbür yanı senin yüzünden kanarken, kim sevmedi söyleseni sayın başkan sen çocukken. İsteseydin katılırdın bize elmayı yerken. Oh, oh. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9 Açık Gazete bitiyor. Gezi Parkı ile ilgili belgeselimizin ikinci bölümünü de bitirmek üzereyiz şimdi. Park Havası adını taşıyordu ve böylece Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Maddeler kahretsin ki seni anlıyorum, önemli olmak istiyorsun ama geçmiş şu anını ve geleceğini mahveder. Dünyayı sana versek bile asla yetmeyecek. Ölümden hepimiz korkuyoruz ama cepsiz kefen tek gerçek. Nasıl anılmak istiyorsun, buradan böyle girilmez. Toprak bile kaldıramaz bu kadar ihanet ve nefret. Yeter artık kendine vurma. Biz de yanlış sevildik ama savaş açmadık. Biz oturup iki kadeh içer, şarkı söyler, ağlar, güler, rahatlarız. En akıllımız terapiye gider. Bırak beni konuşayım, kendi bildiğim dilde anlatayım şu derdimi. Kalbini aç da bir dinle. Sen seçmedin, ben seçmedim. Hayat bir kaza farz et. Nasıl olur da gururlanırsın böyle kendi kendinle. Açık Radyo'da bir gezi. Bir Açık Radyo belgeseli. İkinci bölüm, Park Havası. Açık Gazete.